informacja od turysty, który zmierzał w kierunku granatów na żółtym szlaku, że widział spadającą osobę. Śmigłowiec już bezpośrednio tam poleciał, no i na miejscu się okazało, że młoda dziewczyna, ale nie mamy danych żadnych, nic, nawet skąd, no niestety nie żyje. Ratownicy Topru apelują o rozsądek i rozwagę w czasie górskich wycieczek. Codziennie do Tatrzańskiego Parku Narodowego wchodzi nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Sąd zdecydował, że muzyk Dariusz K., który śmiertelnie potrącił kobietę na warszawskim Ursynowie, trafi do aresztu na 3 miesiące. Do wypadku doszło w niedzielę, późnym popołudniem. 63-letnia kobieta prawidłowo przechodziła przez przejście dla pieszych. Kierowca miał czerwone światło. Po badaniach okazało się, że był pod wpływem kokainy. Dariusz K. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków. Groził mu do 12 lat więzienia, mówi prokurator Przemysław Nowak. Materiał dowodowy wskazuje, iż doszło do wielorakiego naruszenia tych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, została przekroczona prędkość dozwolona w tym miejscu. Po drugie, nastąpiło wjechanie na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Po trzecie, nie zachował należytej ostrożności. I po czwarte, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. A więc mamy tutaj do czynienia z naruszeniem 4 zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Podczas przesłuchania Dariusz K. powiedział tylko, że niczego nie pamięta, nie złożył wyjaśnień, nie odpowiedział na pytania prokuratora. Przed godziną mówiliśmy w serwisie Trójki o systemie Via Auto wprowadzonym na części autostrad A2 i A4, dzięki któremu kolejki do bramek mają być mniejsze. Teraz sprawdzamy, jak to wygląda w kraju, który ma najwięcej w Europie kilometrów autostrad. W Hiszpanii jest prawie 16 tysięcy kilometrów autostrad, ponad połowa płatnych. System tak działa tam w podobny sposób jak ten ruszający dzisiaj w Polsce. Ewa Wysocka. Drogi szybkiego ruchu łączą wszystkie regiony i docierają do najodleglejszych zakątków kraju. Jednak podczas trwającego 6. rok kryzysu mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego zaczęli jeździć darmowymi drogami ekspresowymi, autobiami, a stan autostrad z powodu malejących wpływów zaczął się pogarszać. Dlatego koncesjonerzy proponują postawienie płatnych bramek również na drogach ekspresowych. Od 2008 roku natężenie ruchu spadło na nich o ponad 30% i zarządców dróg szybkiego ruchu nie stać na utrzymanie i reparacje na wierzchni. Jednak zyski z wprowadzenia opłat, ich zdaniem 10 miliardów euro rocznie, nie pokryłyby koniecznych inwestycji. Wiele autostrad niszczeje, a ich użytkownicy coraz częściej protestują. Kilkakrotnie katalońscy kierowcy organizowali akcję Nie chcę płacić i przejeżdżali przez bramki bez płacenia. Rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od darmowych dotąd autobii. Analizuje też możliwość pobierania opłat od kierowców zagranicznych, którzy korzystają z dróg ekspresowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. O 18:00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Teraz informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dni mijają, kilometry uciekają, a Tour de France coraz łatwiej wygrać. Tak trochę mruży oko, bo z wygraniem Tour de France wiadomo jak jest, ale nie ma już wśród jadących Hiszpana Alberto Contadora, Luksemburczyka Andy'ego Schlecka, Brytyjczyków Chrisa Froome'a i Marka Cavendisha. Dziś z jazdy zrezygnował kolejny z wielkich. Czterokrotny kolarski mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, Szwajcar Fabian Cancellara. A w wyścigu dziś dzień przerwy, więc kibice mogą nie czekać na dzisiejszego zwycięzcę. W Kazaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Szermierce. Polska reprezentacja liczy 29 zawodników. Medalu dawno nie było, ale może w końcu będzie, mówi szpadzistka Magdalena Piekarska. Życzę nam wszystkim szermierzom tego, żeby wreszcie przełamać złą passę i medal z imprezy mistrzowskiej przywieźć i myślę, że jest kilkoro z nas, czy też drużyn, które mają potencjał do tego, żeby te medale przywieźć. Mam nadzieję, że będą. Szpadzistom bardzo kibicuję i myślę, że to jest drużyna, która może coś zrobić. W zeszłym roku zajęli 4. miejsce na Mistrzostwach Świata, więc to jest bardzo realne i też myślę, że szablistki coś mogą zdziałać. A szablistki zrobiły dziś pierwszy szermierczy krok, awansowały we 4 do 1:32 finału. Wygląda na to, że skontuzjowaną niedawno stopą wszystko jest w porządku, przynajmniej na początku zawodów. Jerzy Janowicz pokonał Hiszpana Alberto Ramosa Vinolasa 6-0, 7-5 w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu, a jeszcze niedawno nie było wiadomo, czy Polak zagra w tym turnieju. Wracając do zakończonego mundialu piłkarskiego, 200 tysięcy kibiców pod bramą brandenburską witało niemieckich piłkarzy, o tym już słyszeliśmy. Zadowoleni są także Brazylijczycy. No, tyle, że nie z gry i nie z piłkarzy. Są zadowoleni z organizacji turnieju. Brazylijskie media uznają zakończone Mistrzostwa Świata za organizacyjny sukces. Dumna jak Piaf była też pani prezydent Brazylii. Sepp Blatter, prezydent FIFA, przyznał turniejowi ponad 9 punktów w 10-stopniowej skali. Tylko dlatego nie 10, bo doskonałość nie istnieje, powiedział szef FIFA. Cóż, za 4 lata w Rosji, coś mi się wydaje, że tak łatwo nie będzie. Teraz kilka słów o pogodzie i to będą głównie ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed silnymi burzami. Burzom może towarzyszyć grad i silny wiatr. Dziś dadzą się we znaki na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Wieczorem i w nocy też może się błyskać, ale już tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro bez deszczu na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Poza tym chwilami będzie się chmurzyć, a na Mazowszu i południowym wschodzie także zagrzmi. Od 22 stopni w Trójmieście do 29 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 17-calowy notebook Dell z procesorem Intel Pentium za 1679 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 3 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa. Proszę o cierpliwość już za niecałe pół godziny. Będę mieć dla Państwa pytanie konkursowe, a do wygrania znów 2 dwuosobowe, 3-dniowe karnety na OFF Festival. No i będzie dziś znów interesująco. Zapewne Stelka przygotował pytanie. Ja jeszcze nie wiem jakie. Tak, też postanowiłem się zaskoczyć. To już za niecałe pół godziny. Co do szachów, Państwo piszą taki list od pana Michała. Oscar Wilde mawiał, jeśli chcesz komuś zniszczyć życie, naucz go grać w szachy. Ta gra jest wspaniała. Pisze, słuchacz posiada nieograniczone bogactwo wariantów, ludzkich myśli w nich zawartych i piękna to jest sztuka, nauka, technika, wspaniała przygoda życia. No i trudno się z panem nie zgodzić. zd3@polskiradio.pl albo 71335. No i jeszcze nasz telefon 227 trójek. A to już Manu Chao. 10,5 minuty po 17. Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Tereza, Casa, Barra, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. 13,5 minuty po 17, jak to było? Nie sądzę, powiedział pewien sędzia i pojechał na wakacje. Ale w tym roku, właśnie w czasie wakacji, w polskim sądownictwie dokonano reformy. I o tym właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. Półtora roku temu tak zwana reforma Jarosława Gowina, ówczesnego ministra sprawiedliwości, sprawiła, że w 79 małych miejscowościach sądy rejonowe zostały przekształcone w tak zwane wydziały zamiejscowe sądów z sąsiednich większych miast. Wiązało się to z likwidacją stanowisk prezesów sądów i miało spowodować, że sprawy będą rozpatrywane szybciej. Dziś w życie wchodzi nowelizacja znosząca tę reformę, która to nowelizacja pozwoli przywrócić małe sądy od nowego roku. Gdy wchodziła reforma, czyli gdy przekształcaliśmy sądy rejonowe w wydziały zamiejscowe, wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Dla obywateli się nic nie zmieniało, ponieważ ci sami sędziowie orzekali w tych samych budynkach. Sąd stawał się wydziałem. Dzisiaj również nic się nie zmieni, albowiem ci sami sędziowie, którzy tam orzekają, dalej będą orzekali, tym razem już z powrotem w sądach, a nie w wydziałach zamiejscowych. Także z punktu widzenia obywatela sytuacja nie ulega zmianie. No to można pytać, to po co to wszystko było? Parlament tak chciał. Panie sędzio, mamy reformę reformy. Pytanie, które bardzo wielu Polaków mogłoby zadać, brzmi, po co to wszystko było? Ta pierwsza reforma wydawała mi się być sensowna. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jerzy Stępień. Wypracowana w procesie kilkuletnich badań różnego rodzaju, przygotowali ją sędziowie. Mało tego, zyskała akceptację Trybunału Konstytucyjnego i należało po prostu to zrobić. No ale, jak wiadomo, zaczęły grać interesy lokalne, kompletnie ludzie tego nie rozumieją. Mamy już tę reformę, dobrze, spójrzmy, zasłony milczenia, chociaż osobiście wydaje mi się, że źle się stało. To jest niestety takie psucie państwa. Kolejne pytanie, kto w takim razie i jak duże koszty będzie musiał pokryć? Muszę pana uspokoić. Koszty przekształcenia sądów w wydziały zamiejscowe były znikome, właściwie ich nie było. Jedyne koszty, które na tamtym etapie miały być poniesione i które były poniesione, to były to koszty nowych pieczęci i tablic na budynkach. Przy czym były one poniesione z oszczędności, które wynikały z likwidacji części stanowisk funkcyjnych. I dzisiaj nie będziemy przypuszczalnie musieli przywracać tablic i pieczęci, gdyż one po prostu są, te poprzednie, aczkolwiek będziemy musieli przywrócić stanowiska funkcyjne, w szczególności stanowiska prezesów, przy czym nie będą to kwoty znaczne, gdyż w małych sądach prezes musi być przewodniczącym wydziału i z tej racji już otrzymuje dodatek funkcyjny. Dodatki, które dzisiaj są otrzymywane przez te osoby, będą nieco podniesione. No tam około 200 zł. Dało się tutaj bardzo wyraźny sygnał do tego, że każdą reformę można zakwestionować, nawet przygotowaną w najlepszym zespole fachowców, bo znajdą się jakieś lokalne interesy. A tutaj chodziło o spojrzenie z punktu widzenia całości państwa i dobra wszystkich obywateli, a nie lokalnych układów, które będą się miały lepiej, jak będą miały w pobliżu prezesa sądu. Dla ministra sprawiedliwości to jest oczywiście duże wyzwanie organizacyjne, ale zrobimy wszystko, żeby temu podołać. Pewne doświadczenia już mamy, więc nie powinno być problemu. No, środowisko sędziowskie mogłoby powiedzieć, że to koszty jednak rodzi, bo są problemy związane z tym, że ingeruje się w system, zmienia się go dwukrotnie w krótkim czasie. To nie rodzi jego stabilności. Znaczy jest pewna destabilizacja. Można mówić o kosztach niemajątkowych, no ale to jest kwestia woli prawodawcy. Tutaj z tym w ogóle nie można dyskutować. Skoro pan prezydent zgłosił taki postulat, zgłosił taką inicjatywę ustawodawczą i parlament ją zrealizował, to znaczy, że była taka potrzeba społeczna i ten fakt trzeba zaakceptować. Jeśli w tak stosunkowo drobnej sprawie. Nagranie archiwalne. Premier Donald Tusk broni tak zwanej reformy Gowina w Sejmie. Ulegniecie presji. Zobaczycie państwo, że konsekwencja tego będzie na długie, długie lata. Nikt z was już nigdy nie podejmie skutecznej próby reformowania sądownictwa. Bój jest dużo poważniejszy niż tylko prestiż kilkudziesięciu środowisk lokalnych. Gratuluję miastom, gdzie zostaną przywrócone sądy rejonowe. Nagranie archiwalne. Prezydent Bronisław Komorowski świętuje sukces, podpisując własną nowelizację znoszącą tak zwaną reformę Gowina po tym, jak przyjął ją Sejm. Sądy są ważne nie tylko dla aspiracji, ale i dla pewnej wygody życia, lepszego funkcjonowania społeczności lokalnych. Trudno jest będzie zrobić jakiekolwiek reformy w wymiarze sprawiedliwości, a to była najłatwiejsza. Mówię to o tym jako sędzia, który rozpoczynał swoją karierę w Wydziale Zamiejscowym w Skarżysku Kamiennej i wydawało mi się właśnie, że to, że ja jestem sędzią Sądu Kieleckiego, tego większego, co mi zapewnia dostęp do biblioteki, do sędziów, o wyższych kwalifikacjach, o większym doświadczeniu, to dla mnie jako sędziego była korzyść. Na tej reformie stracił prezes sądu, który dotąd był prezesem, a teraz stał się przewodniczącym Wydziału Zamiejscowego. Śmieszne to wszystko, powiem wprost. Resort Sprawiedliwości uspokaja jednak, że wszystkie sprawy, które trafiły do tzw. małych sądów po reformie Gowina, teraz będą nadal rozpatrywane przez te same składy sędziowskie bez żadnych opóźnień. Jedyne, co ulegnie zmianie od nowego roku, to sygnatury spraw. A o reformę reformy i jej koszty pytał Łukasz Walewski. Grupa Arctic Monkeys. No i widzę, że szachy obudziły także wspomnienia, sentymenty, kiedy świat był nieco młodszy. Napisał pan Radek. Odtwarzaliśmy mecze Karpow-Kocznoj. Długo graliśmy. Pozdrawiam malarkę Alicję ze wsi Czapury, gmina Mosina. O, to już uczynione. No i pozdrawiamy serdecznie. Ja z babcią odgrywałem Karpow-Kasparow. Ale to były czasy podobne. 22 minuty po godzinie 17. Zapomniałem państwu dzisiaj przypomnieć, że podobno to jest dzień bez telefonu komórkowego. Czy w ogóle bez telefonu? No i co ja na to? 2, 2 i 7 trójek. A teraz A teraz zajrzymy na teren trudnych relacji. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sprawa jest ważna, bo... może mieć takie konsekwencje dla stosunków międzynarodowych, jak kiedyś utworzenie NATO. Tak politycznie i może populistycznie, gdy sprawa się zaczynała, mówił europoseł i ówczesny wiceprzewodniczący Komisji Handlu Zagranicznego Parlamentu Europejskiego Paweł Zalewski. A mowa o umowie handlowej między USA a Unią Europejską. Negocjacje nad nią rozpoczęto w lipcu zeszłego roku. Tak relacjonował to wydarzenie nasz waszyngtoński korespondent. W Waszyngtonie zasiadają naprzeciwko siebie zastępca przedstawiciela handlowego Stanów Zjednoczonych Dan Maloney oraz główny negocjator Unii Europejskiej Ignacio Garcia Bercero. Rozmowy będą miały charakter organizacyjny. Podczas spotkania utworzonych zostanie 15 grup roboczych. Każda z nich zajmie się inną dziedziną gospodarki, od rolnictwa po elektronikę. Umowa handlowa między USA i Unią Europejską, jeżeli zostanie podpisana, to może przynieść największą na świecie strefę wolnego handlu. Obejmuje ona kraje, które wytwarzają ponad połowę światowej produkcji i obejmują ponad 30% światowego handlu. Unia szacuje, że zniesienie barier handlowych przyniesie jej korzyści w wysokości 120 miliardów euro rocznie. Rolnictwo, handel, inwestycje, przepływ kapitału, przepływ ludzi i najważniejsze surowce energetyczne ma objąć ta umowa. Stany Zjednoczone i Europa w tej przestrzeni różnych regulacji gospodarczych chcą się zbliżyć. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Generalnie ten rynek połączony, wolny rynek między Stanami a Europą jest czymś dla nas bardzo korzystnym. Wydaje się, że to jest naturalna konsekwencja tego, co się działo na Ukrainie, tego, co dzieje się w Azji, szczególnie w najbliższym otoczeniu Chin, Indii i różnych nowych centrów, które rekonfigurują porządek światowy. Energetyczne surowce, zwłaszcza gaz, stały się głównym tematem rozmów podczas wczorajszej szóstej rundy negocjacji nad umową. Europejczycy chcą zmniejszyć zależność od dostaw z Rosji i szanse widzą w negocjowanej właśnie umowie o wolnym handlu. Podczas rokowań Bruksela ma zabiegać o zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskich surowców energetycznych do Europy, zwłaszcza gazu. Stany Zjednoczone jednak nie chcą rezygnować z systemu licencji. Każdy producent w USA, który chce sprzedawać surowce poza granicami, musi otrzymać specjalne pozwolenie. To ma gwarantować Stanom bezpieczeństwo energetyczne i pozwala utrzymywać niskie ceny energii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Surowce energetyczne to jest taka podstawa, która tworzy jeden z głównych kosztów gospodarki. Stany Zjednoczone niekoniecznie muszą chcieć podzielić się swoim gazem, węglem czy ropą, bo mają przewagę technologiczną i w tym przypadku są w stanie wydobywać tańszy surowiec. I to nie sądzę, żeby chcieli łatwo się tym podzielić. Interesy obu stron są jasne. Wspólny, silny organizm gospodarczy. Ale są jeszcze inne strony, którym stworzenie takiego silnego organizmu gospodarczego nie jest na rękę. I za każdym razem, kiedy amerykańsko-unijne rozmowy się intensyfikują, to intensyfikują się również takie rzeczy. Mr. Snowden. W ostatnich dniach niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Niemiec podejrzanych o działalność agenturalną na rzecz Stanów Zjednoczonych. Które mają zaufanie negocjujących zburzyć. Ale mimo to negocjacje idą do przodu i wyznaczony termin ich zakończenia, 2016 rok, wydaje się realny. Interes dużych koncernów, interes europejskich państw i Stanów jest podobny. Poza tym Stany Zjednoczone mają tutaj sojuszników w pakcie militarnym. Jest ta bliskość kulturowa i ta asymilacja. Stany i Europa w wielu przestrzeniach bardzo sprawnie współpracują. I nawet jak Federacja Rosyjska będzie tutaj przeszkadzać, to na koniec jest jednak skazana na porażkę. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Kolejny odcinek już za tydzień. Oczywiście przygotuję, bo i ten przygotował Ernest Zozoń. 26,5 minuty po godzinie 17. Gdyby Państwo bardzo nie mogli wytrzymać bez tego telefonu, to po 17.30 będzie szczególna dyspensa, no bo konkurs, w którym będzie można wygrać dwa podwójne karnety na OFF Festival na cały festiwal, na 3 dni. To już niebawem. A na razie jeszcze The 1975. Caught on the nose, but you never jadę autostradą A4 od granicy w kierunku Katowic. Mija mnie masę samochodów na fenderskich tablicach, takich dziwnie przystrojonych, bardzo ładnie to wygląda. Jakby ktoś ze słuchaczy mógł podrzucić, co to za samochody w ogóle. To są takie samochody, one są poubierane, mają jakieś deski takie surfingowe, niektóre mają pełno halogenów, są pomarowane w takie tęczowe kolory. Tych samochodów jest dosłownie setki. Tour de Pologne w wykonaniu holenderskich samochodów. Taka kawalkada od zagadka się zrobiła. Może ktoś z Państwa wie, proszę dać znać. 17.30 minęła już pół minuty temu. Wiadomości ekonomiczne. A przygotował jej przedstawiarka Dusza Kiert. Inflacja w czerwcu w ujęciu rocznym wyniosła 0,3%, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Analityk domu maklerskiego mBanku Kamil Maliszewski przyznaje, że informacja ta jest małą niespodzianką. Faktycznie odczyt jest wyższy od oczekiwań analityków, jednak myślę, że niewiele to zmienia w kontekście tego, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej w kolejnych miesiącach i też nie zmienia jak na razie ścieżki inflacji na ten rok, która przebiega bardzo nisko. Ekspert nie wyklucza też, że w kolejnych miesiącach czeka nas deflacja. Wydaje się, że jest to prawdopodobne ze względu na to, że w tym miesiącu kategoria łączności odpowiadała za podtrzymanie tego wzrostu cen. Jest możliwy spadek, jeżeli ceny żywności szczególnie będą spadały w kolejnych miesiącach, no co zazwyczaj ma miejsce właśnie w wakacje. Lipiec, sierpień to miesiące, które sprzyjają tego typu tendencjom. W ujęciu miesięcznym średnie ceny w Polsce nie zmieniły się, a w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny ma podać także inne dane poza wskaźnikiem inflacji, dane gospodarcze. Jutro poznamy dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu, a w czwartek o produkcji przemysłowej. Giełda papierów wartościowych wciąż bez nowego prezesa. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. O drugą już przerwę w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy wnioskował pełnomocnik ministra skarbu. O wynikach głosowania poinformował przewodniczący walnego mecenas Marek Wierzbowski. Mamy przerwę do dnia 25 do godziny 11. Wybrany na prezesa giełdy Paweł Tamborski nie może się doczekać akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego, a ta jest niezbędna, wyjaśnia analityk NGTF i Paweł Cymcyk. Bardzo ważne funkcje w bankach czy też na giełdzie papierów wartościowych mogą być tylko objęte przez osoby, które uzyskały zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Ekspert uważa, że Paweł Tamborski ma doświadczenie ekonomiczne i powinien być dobrze odebrany przez rynek. Nie powinna przeszkadzać także polityczna przeszłość byłego wiceministra skarbu. Duża część przedsiębiorstw państwowych została już sprywatyzowana na giełdzie, a więc dużo ważniejsza jest w tej chwili współpraca giełdy ze środowiskiem międzynarodowym niż tym politycznym. Paweł Tamborski musi uzyskać zgodę KNF na objęcie stanowiska do 26 lipca. To jeszcze zobaczmy, jak kończy dzisiejszą sesję giełda papierów wartościowych. Na lekkim plusie WIG 20,34%, WIG 19% na plusie. Obroty wyniosły ponad 606 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,40 zł, euro kosztuje 4,13 zł, dolar jest po 3,04 zł, funt brytyjski kosztuje 5,22 zł, a uncja złota kosztuje w tej chwili 1293 dolary. Zapraszamy do Trójki. No już za chwilę, już za momencik. Przeczytam Państwu pytanie warte karnetu na OFF Festival. Proszę być uważnym. Za 26,5 minuty godzina 18 nowe nagranie zespołu Kaiser Chiefs. Brzmi tak. Kaiser Chiefs. Mówiłem, że dziś dzień bez telefonu. Chciałem tylko poinformować, że niestety nie da rady świętować tego dnia bez telefonu ze względu na to, że pracuję akurat w serwisie telefonów, no i niestety nie da rady. No to pomoże pan sięgnąć po słuchawkę. 73533 to teraz najważniejszy numer SMS. 3,69 zł brutto kosztuje taka przyjemność, no ale wygrać można karnet na OFF Festival. Dwudniowy, nie, trzydniowy, dwuosobowy, a dwie sztuki tutaj leżą i czekają na zwycięzcę. Festiwal 2014. I zanim państwo odpowiedzą na pytanie, do zwycięzców również uwaga, może przede wszystkim warto zajrzeć na naszą stronę polskieradio.pl/3 i tam jest regulamin konkursu. Pytanie jest otwarte, nawet bardzo otwarte. Który utwór Bell and Sebastian jest państwa ulubionym i dlaczego? Który utwór zespołu Bell and Sebastian jest państwa ulubionym i dlaczego? Bell and Sebastian oczywiście będą na OFF Festiwalu, to już od 1 do 3 sierpnia, czyli już niebawem w Katowicach, tam gdzie zawsze. Rozwiążemy konkurs po godzinie 18:00. 73533 za 3,69 zł z VAT-em. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Bo gdyby pytanie brzmiało, który utwór o asfalcie na raja jest państwa ulubionym, no to tutaj wątpliwości by nie było. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Duża, żółta taksówka. Przejechała, odjechała, pojechała. A który utwór zespołu Bell and Sebastian jest państwa ulubionym i dlaczego? To pytanie warte jest dziś dwuosobowy karnet na Festival OFF w Katowicach od 1 sierpnia. No i który utwór? Jeszcze żaden, ale karnet na OFF Festival da mi możliwość wyboru, napisała pani Ania, albo no dość podobna odpowiedź. Żaden, bo chcę ich dopiero poznać na OFF Festiwalu. To na razie dwie odpowiedzi, ale my wybierzemy zwycięzców, bo będzie ich dwóch albo dwoje, po godzinie 18:00. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. To trójka za kwadrans 18. Puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W pulsie trójki Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Również. Kolejny raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy informujemy o radykalnym zaostrzeniu sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Zestrzelony ukraiński samolot, atak lotniczy na przygraniczne miasteczko rosyjskie, wzajemne oskarżenia, a w tle dyplomacja z zaplanowanymi na dzisiaj rozmowami pod egidą OBWE. Z poprzednich takich wzrostów napięcia nie wyniknęła otwarta rosyjska inwazja, która zwykle jest dyskutowana, kiedy coś takiego ma miejsce. Jak panowie odczytują te najnowsze wydarzenia? Witold Waszczykowski. Trudno odczytywać konkrety, dlatego że szczególnie po stronie rosyjskiej mamy do czynienia z wojną propagandową. Jesteśmy bombardowani nawet w ostatnich dniach bardzo drastycznymi informacjami o ukrzyżowaniu dzieci i tak dalej. To się nic nie potwierdza, w związku z tym nie ma informacji z frontu. Tam nie ma dziennikarzy. Dziennikarze, którzy byli w ostatnich miesiącach, wielu poniosło straty, niektórzy nawet zginęli po jednej, po drugiej stronie, również korespondenci z Zachodu. W związku z tym nie ma możliwości wiarygodnego sprawdzenia, jak wygląda stan walk. Po drugie, to na pewno wiemy już, że tam są żołnierze rosyjscy na wschodzie Ukrainy. Niektórzy z tych żołnierzy sami się identyfikują. Jeśli ktoś dociera jednak z mediów, to przedstawiają się. Albo to są ochotnicy, albo siły specjalne. No i ponieważ widzimy od czasu do czasu drastyczne sceny z użyciem broni ciężkiej i samolotów, to oznacza, że to nie są zwykli rebelianci, tylko to są żołnierze wyposażeni przez kogoś z zewnątrz, a tym tą stroną z zewnątrz może być tylko Rosja, w broń ciężką. A wojna propagandowa zawsze czemuś służy. W tym przypadku to jest przygotowywanie się pod jakiś inny etap, czy ma to tylko służyć zmiękczaniu Zachodu, żeby mniej był zainteresowany? Niekoniecznie inny, dlatego że Rosja w tej chwili gra na czas. Rosja zdaje sobie sprawę, że tego czasu nie mają władze ukraińskie, nie ma Poroszenko. Rosja zmierza do długotrwałego zdestabilizowania Ukrainy, tak żeby Ukraina w tym stanie destabilizacji doprowadzona do rozpaczy, do kolejnego Majdanu być może, obaliła władze obecne jak prezydenta Poroszenko. I być może skierowała się wtedy znowu w stronę Rosji. Rosja gra o całość, ciągle o całość Ukrainy. Czyli być może... Będzie destabilizować i będzie przeszkadzać, utrudniać prowadzeniu wszelkich reform Poroszence, licząc, że albo zwycięży wojskowo, albo rebelianci z pomocą rosyjską przejmą jednak władzę w większości prowincji, albo system obecny ukraiński się zawali na tyle, że ludność z powrotem skieruje się w rozwiązanie prorosyjskie. Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Czyli z tego wynika, jeśli pan zgodziłby się ze swoim przedmówcą, że nie ma sensu zastanawiać się nad tym, czy będzie inwazja, czy nie będzie, bo to jest plan realizowany no, takimi środkami, jakimi będzie realizowany nadal? No trzeba właśnie zrozumieć, dlaczego nie ma pełnej inwazji. Nie ma pełnej inwazji. Do wycofania się, jak przekazanie punktów granicznych pod kontrolę ukraińskiego rządu i tak dalej. Więc wiadomo, że tego nie wykonała i właściwie te sankcje się należą nawet w tym obecnym stanie rzeczy. Ale stara się stworzyć takie pozory, że tam nie ma rosyjskiej interwencji, że to są, prawda, powstańcy, którzy tam walczą z banderowcami z Kijowa o niezależność, samodzielność tych rejonów. Tymczasem, no wiadomo, i my wiemy, i jest dokumentacja nawet przekazana w tej chwili, właśnie była wczoraj chyba bodajże, czy dzisiaj przekazana ambasadom wszystkim Unii Europejskiej w Kijowie, w której są i dowody na to, i pobrania nawet z dokumentu, pobrania z magazynów rosyjskich tej broni, która jest tam używana. I ta wiedza niczego nie zmienia. Paszportów tych jakichś złapanych separatystów. Już nie mówię o tym, że każdy zdaje sobie normalny człowiek sprawę, że czołgi, transportery, rakiety, to nie jest sprzęt, który może mieć jakaś ludność cywilna zbierająca się do powstania, że to wszystko jest opłacone. Tylko to wiemy, panie pośle, od dawna. Tak. O tym wszyscy mówią. No o pierwsze czołgi nie zostały kilka dni temu przerzucone, ale kilkanaście tygodni temu, no i nic się nie zmienia. No niestety reakcja Zachodu tutaj jest zbyt słaba. Sankcje w Unii Europejskiej wymagają zgody 28 krajów i część krajów chce jakby na dwie strony grać i rozumieć jakieś tam wzywa do dialogu, wzywa do rozmów, więc tutaj jest jakieś niezrozumienie, że bez tych sankcji Ukraina sama no, trochę się pozbierała. W tym wojsku masa dowódców to byli ludzie Janukowicza, ludzie skorumpowani, ludzie prorosyjscy. Na szczęście udało się ich trochę już pozmieniać. Trochę wziąć wojska z zachodniej Ukrainy, no bardziej powiedziałbym patriotycznego, zdyscyplinować trochę te wojsko i ono zaczęło faktycznie prowadzić walkę z tymi separatystami, ale jeśli Rosja ma masę wojska i masę nowoczesnego super sprzętu i ze swojego terytorium wystrzeliwuje rakiety, jak ten ostatni samolot na 6 kilometrach zestrzelony, to wiadomo, że to nie była przenośna broń antyrakietowa, tylko to był najnowsze jakieś tam antypowietrzne sprzęt, który jest na terenie Rosji. A na dzisiaj mamy zapowiedziane rozmowy grupy kontaktowej z przedstawicielami Rosji, Ukrainy, OBWE i separatystami. Ma to być wideokonferencja, po niej spotkanie, tak zapowiadał szef niemieckiego MSZ-u Frank-Walter Steinmeier. Co takie zabiegi mogą dać, jeśli Moskwa tutaj blefuje i oszukuje? No niestety iluzje, tylko dlatego, że ten proces, który rozpoczął się jakiś czas temu, prowadzony przez dwa państwa europejskie, Francję i Niemcy, który doprowadził do ściągnięcia do stołu obrad nie tylko Ukrainy, ale i Rosję i rebeliantów w zasadzie też, czy wymusił na tym, żeby rozmawiać z rebeliantami, nie jest korzystny dla Ukrainy. W konflikcie stroną akceptowaną przez Rosję i przez to narzuconą również krajom zachodniej Europy stali się rebelianci. Ukraina została zmuszona do jakichś kontaktów, rozmów z nimi. De facto oni są coraz bardziej uznawani. Zmienia się klimat w tej chwili, widać po ostatnim pobycie nawet Putina w świecie, właśnie na Mistrzostwach Świata w Argentynie, gdzie jest przyjmowany z honorami, nie tylko przez gospodarzy, ale również widać przyjaźń kwitnie między nim a panią Merkel. Istnieje obawa, że to raczej Poroszenko będzie przymuszany do tego, żeby łagodził sytuację, żeby szedł na ustępstwa, na kompromisy, czyli będzie to proces kontynuowany kosztem interesów ukraińskich. To niedobrze. To jest też proces, który niedobrze wróży Unii Europejskiej, no bo z jakiego powodu Francja i Niemcy w imieniu Unii Europejskiej rozmawiają w tej chwili z Rosją, o Ukrainie i z Ukrainą, prawda? Przecież kiedyś Unia Europejska powoływała struktury, marzono, entuzjaści marzyli o wspólnej polityce zagranicznej. Nie ma jej. To, że Rosja próbuje rozbijać europejskie instytucje, to wiemy. Natomiast ale rozbijają to również, wchodzą w to rozbijanie państw europejskich. Właśnie o to chciałem zapytać, czy Berlinowi, nie wykorzystują struktur powstałych, nie wykorzystują instytucji i ludzi, którzy są na tych stanowiskach do tego, żeby prowadzić taką politykę w imieniu Europy, tylko wchodzą sami. To oznacza, że wszystkim euroentuzjastom mówię, że stworzenie wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej oznaczałoby de facto kierowanie ją przez Niemcy i Francję. I ostatnie jeszcze zdanie, to jest wypychanie również Stanów Zjednoczonych z tego układu, z tej współpracy, z tego procesu rozwiązywania konfliktu, nie ukraińskiego, tylko konfliktu agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo to, że Ukraina chce się demokratyzować, chce prowadzić transformację gospodarczą, nie oznacza, że jest w kryzysie. To ingerencja rosyjska doprowadziła do kryzysu na Ukrainie. No, znaczy, teraz Marcin Święcicki, chciałem zapytać o ten wątek dotyczący właśnie rozmów o charakterze bilateralnym, czyli Moskwa, Berlin, Moskwa, Londyn. To, że Rosji na tym zależy, to wiemy, a w drugą stronę, czy to też jest tak, że Berlin i Londyn wolą rozmawiać z Moskwą bezpośrednio, a nie przez instytucje europejskie? Paryż, nie Londyn. Tutaj jest Paryż, tam jest nie Londyn. W tym przypadku tak, tylko że Londyn i David Cameron też w tych rozmowach pojawia się. Nieszczęście cię polega tutaj, się w tym akurat wypadku się nie zgodzę tutaj z panem posłem Waszczykowskim. Szczęście się polega na tym, że nie ma tej wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Gdyby Unia Europejska była bardziej sfederalizowana, gdyby miała wspólną politykę zagraniczną, wspólną armię, to mogła lepiej radzić sobie z agresją rosyjską niż poszczególne indywidualne rządy. Ale Berlin chyba nie czuje się zaatakowany. No Berlin się nie czuje zaatakowany, no tak, ale bronić demokratycznego kraju, jakim jest Ukraina, bo na przykład jak się spojrzy na rezolucję Parlamentu Europejskiego, otóż Parlament Europejski zawsze był bardziej proukraiński niż faktyczna polityka Unii Europejskiej, bo Parlament Europejski tam się decyduje większością głosów. A tutaj, żeby wprowadzić jakieś sankcje, coś innego, trzeba mieć zgodę wszystkich krajów. Poza tym naturalnie waga byłaby Unii Europejskiej, gdyby ona zgodnie występowała, a nie poszczególne kraje indywidualnie. To tutaj udaje się Rosji rozgrywać, tak jak Gazpromowi, czyli też Rosji, udaje się rozgrywać na Europę w sprawach energetycznych, bo z każdym zawiera odrębne kontrakty i nie ma jednej wspólnej polityki energetycznej, o co dopiero teraz zaczęliśmy się dobijać i to przez premiera Tuska, taka inicjatywa została wysunięta, może do Kijowa leci Radosław Sikorski. Jedność Europy była z pewnością daleko bardziej skuteczna, miałaby szansę, większej skuteczności w polityce z agresywną Rosją niż działanie Europy w pojedynkę poszczególnymi krajami. Do Kijowa sam leci Radosław Sikorski, żeby spotkać się z prezydentem, premierem i z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Jeden z ekspertów, którego wypowiedź dzisiaj słyszałem, mówił o tym, że Polska jest zbyt małym graczem wobec Rosji, żeby Radosław Sikorski mógł cokolwiek w tej sprawie załatwiać. To po co jest ta wizyta? Jest to próba takiego ratowania twarzy. Polska przestała być od dawna postrzegana przez Ukrainę jako punkt odniesienia, jako kraj oparcia w rozwiązywaniu kwestii. Nie widać tego od lat. Polska zaangażowała się raczej w zbliżenie z Rosją. Na przykład wspomnę tutaj o Trójkąt Kaliningradzki. To nie z Ukrainą namawialiśmy Europę, aby utworzyć większą strefę bezwizową czy małego ruchu granicznego o całą szerszą, ale na przykład z Kaliningradem. Ale gdyby z punktu widzenia Ukrainy to nie było istotne, to prezydent, premier i szef MSZ-u spotykaliby się z Radosławem Sikorskim? Jest to kurtuazja. No, wymuszono w tej chwili prawda? Natomiast nie mamy tutaj punktu odniesienia, nie jesteśmy punktem odniesienia, przestaliśmy być. Dostrzeżono już od wielu, wielu miesięcy, że siłami sprawczymi to są właśnie Niemcy i Francja, a nie Polska. Cała polityka wschodnia Polska zawaliła się. Ukraińcy to widzieli, postrzegali to od lat, dostrzegali, że Polska nie jest państwem wpływowym Unii Europejskiej na kierunku wschodnim. Marcin Święcicki. Poseł Waszykowski ma taką jakąś obsesję antyrządową, że tutaj mówi zupełnie od rzeczy, muszę powiedzieć. Dlatego, że po pierwsze mówił również, że się załamała całkowicie polityka polska zagraniczna, kiedy Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej. Kiedy Poroszenko umowę stowarzyszeniową podpisał, to też mówi, że się załamała całkowicie. Chciałem powiedzieć, że umowa stowarzyszeniowa i całe to zbliżenie Ukrainy, Gruzji, Mołdawii do Unii Europejskiej, to jest inicjatywa polsko-szwedzka, która zaskoczyła najpierw w formie Partnerstwa Wschodniego, potem w formie umów stowarzyszeniowych, których mamy już 3 podpisane te umowy. Trzeba by długo tłumaczyć tą nieprawdę oczywiście. Także to wszystko jest prawda, że to jest wielki propaganda sukces. Wielka, to jest wielki sukces Polski, że Polsce udało się wciągnąć te kraje do zbliżenia z Unią Europejską. Mamy jedną minutę, to mogłem sprostować tego. A również, że udało się Unię Europejską wciągnąć do zbliżenia z Ukrainą. I jedzie tam również, po to jedzie Sikorski, żeby z pierwszej ręki móc przedstawić na Radzie Europejskiej jutro, czy on, czy premier, jaka jest sytuacja na Ukrainie, bo jednak nas tam słuchają w tej Ukrainie. Jak się spyta kogokolwiek na Ukrainie, kto jest ich największym sojusznikiem, to zawsze wymieniają Polskę na pierwszym miejscu. To jest nieustannie. I przy pierwszym Majdanie było, i przy drugim Majdanie tak było, że liczą na nas, mają do nas zaufanie. Także to mówienie, że to jest jakaś kurtuazyjna wizyta u prezydenta, premiera w tak ważnym momencie, to jest bardzo ważna, merytoryczna wizyta. Minuty nie mamy, ale 30 sekund, tak. Tak, oczywiście niemiecki program sąsiedztwa bliskiego sąsiedztwa plus oproponowany nam 2006-2007, który został potem przejęty przez ministra Sikorskiego jako partnerstwo wschodnie, był stworzony jako wieloletnia przechowalnia, taka bez końca dla tych 6 państw za kilkaset milionów euro. Dopiero w ubiegłym roku, kiedy program został praktycznie porzucony i Unia Europejska zdecydowała się wpływem nacisku, widząc, że Ukraina jest szantażowana, zaproponować jednak stowarzyszenie, bo partnerstwo wschodnie nie gwarantowało stowarzyszenia, nie gwarantowało członkostwa, absolutnie nie mówię o członkostwie nawet. Musimy zmierzyć wtedy dopiero latem ubiegłego roku, kiedy Rosja zaczęła szantażować, Unia zmieniła stanowisko i zaczęła rozmawiać poważnie z Ukrainą. Umowa stowarzyszeniowa była od kilku lat. Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, różne punkty widzenia, ale ważne, istotne. Bardzo dziękujemy. To był Puls Trójki. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Shell V-Power Nitro Plus to paliwo stworzone ze skuteria Ferrari, by poprawiać osiągi i dbać o silnik. Wlewasz do baku ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje oraz... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa jest 18:00. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Dwóch agresywnych mężczyzn i w obu przypadkach policjanci używają broni. Jeden z mężczyzn ginie. Eksperci oglądają akcję i krytykują funkcjonariuszy. Czy Jacek Protasiewicz usłyszy zarzuty za incydent na niemieckim lotnisku? Niemiecka prokuratura ma zdecydować w ciągu miesiąca. Znów groźny tajfun na Filipinach. Setki tysięcy ludzi musiało uciekać z domów. Jutro rano przeprowadzona zostanie sekcja zwłok mężczyzny, który został postrzelony przez policjantów w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Da to odpowiedź na pytanie, czy pacjent zmarł w wyniku ran postrzałowych, czy też z innych powodów. W nocy 56-letni mężczyzna, który kilka godzin wcześniej był operowany, zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Wyrwał sobie dreny, potem zdemolował szpitalną kuchnię i zabrał stamtąd 2 noże. Dyrektor szpitala twierdzi, że zagrażał pacjentom. Policjanci próbowali go obezwładnić za pomocą pałki, później gazu. Bez skutku, więc użyli broni. Mężczyzna z ranami uda i miednicy trafił na salę operacyjną. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Dokładne okoliczności tego, co się stało, ustalamy, zapewnia Małgorzata Wasielka z Rudzkiej prokuratury. Wszczęte zostało śledztwo o czyn z artykułu 231 kodeksu karnego i 155 kodeksu karnego, czyli o ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Są przesłuchiwane osoby, wszystkie osoby, które mogą mieć istotne dla sprawy informacje. Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, pacjent trafił do szpitala z raną, prawdopodobnie zadaną nożem. Lekarzom powiedział, że nie chce o tym rozmawiać. A zaledwie wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim policjanci strzelali do 48-latka, który zdemolował kilkanaście aut. Mężczyzna został ranny. Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji komentuje oba te przypadki krótko. Mówi, że to policjant, który jest na miejscu akcji, wie najlepiej, czy musi użyć broni. Policjanci mają świadomość tego, że jest to środek ostateczny, niemniej to nie może policjantów blokować. Tam, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie bądź funkcjonariusza, bądź innych osób, oni mają pełne prawo użyć broni i tej broni używają. Wszelkie komentarze, które pojawiają się w takich sytuacjach, to bardzo łatwo się mówi, siedząc w ciepłym studiu. Amatorski film z wydarzeń w Gorzowie trafił do mediów. Ta akcja pokazuje braki w wyszkoleniu policjantów, ocenia instruktor strzelectwa Piotr Paszkowski. Horror rozpoczyna się w momencie, gdy ten człowiek rzuca najpierw jednym przedmiotem, potem drugim, po czym zaczyna uciekać. Policjanci wtedy, to może są dwie, może 2,5 sekundy, oddają około 10 strzałów.